Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Якімі стравамі і напоямі сустракалі беларусы замежных гасцей у даўнія часы? І чым бы вы пачаставалі іх сёння? Віталь. Удзячны вам за такое, я сказаў бы, смачнае пытанне. Вы, відаць, пагодзіцеся, што кухня заўсёды была важнай часткаю любой нацыянальнай культуры. Відаць, кожны з нас згадае прыклады, калі пра нейкі народ ведае толькі дзякуючы яго адметным стравам. Аднак вернемся ў родныя шыроты і здзейснім невялікае падарожжа па розных эпохах і застоліцах. Пачнем ад часоў нашай першай дзяржавы, Полацкага княства. На жаль, трактаты, прысвечаныя тагачаснай кулінарыі, да нас не дайшлі. Але іншыя крыніцы, і пісьмовыя, і археалагічныя, дазваляюць даволі выразна ўявіць пачостку часоў Брачыслава ці Усіслава Чарадзея. Багатыя сталы гнуліся ад самай рознай смажанкі, бо продкі палівалі на зуброў, ласёў, аленяў, тураў, лебедзяў, цецерукоў, гусей. Шчодрую за століцу нельга было ўявіць без рыбы, звараную ў юшцы, смажанай, вяленай, салёнай. Добра ішлі пірагі з размаітай начынкаю, ад заечыны да мядзведзіны. Між іншым, царква забараняла есці даўляніну, гэта значыць мяса звяроў і птушак, што трапілі ў сіло, ці былі задушаныя паляўнічым сабакам, лоўчым сокалам або ястрабам і непрырэзаныя чалавечай рукой. На дэсерт у тыя часы падавалі мёд, ягады, каўрышкі, пернікі з макам. Калі б сярод гасцей трапіліся вегетарыанцы, і яны не падняліся б за стала галодныя. На полацкіх гародах тады узраслі капуста, цыбуля, рэпа, боб, часнок, кроп, а грыбы ў лясах было, хоць касу закладай. Бяседнікі натуральна не абыходзіліся без напою. Варанага перабрадзілага мёду, ячменнага піва або прывезенага з поўдня рамейскага віна. Калі была патрэба, назаўтра ў ранні можна было выпіць карэц халоднага бадзёрлівага расолу. У земляным слоі 13-го стагоддзя ў Полацку знайшлі прыліплае да дна бочкі агурочнае зернейка. Цяпер невялікі экскурс у часы Вітаўта. Пры канцы жыцця, чакаючы каралеўскую карону, якую везлі з Рыму, наш манарх сабраў мноства гасцей са сваіх уладанняў ды іншых краінаў. Літапісец уражана занатову. І мешкалі все тыя госці у вялікага князя 7 недзель, а аброку ім выходзіла на стравы на кожны дзень па 500 бочак мёду, па 500 ялавец, па 500 баранов, па 500 вепраў, па 100 зубров, а па 100 ласей, а іных речей і числа не было. Здаралася прадзедам частаваць замежных гасцей і не па сваёй волі. Напрыклад, падчас паўночнай вайны са Швецыяй. Тады расейцы былі хаўруснікамі Рэчы Паспалітай, але часта паводзіліся на нашых землях горш, чым заходнікі. Згадаем, што вырабляў Пётр I з памагатамі ў Полацкай Сафіі. Дык вось, вялікае саюзнае войска на чале з князем Меншыкавым зайшло на пастой у Магілеў. Магістрат быў ашчаслівлены з загадам штодня дастаўляць пятроўскаму фаварыту вінову горскае і французскае бочкамі, мёд і піва варамі, вала жывога, колькі дзясяткаў баранов, гусей і курей з статкамі і чародкамі, хлеба сітнага і ружовага па 100 булак, гарэлкі простай і наліўкі моцнай меркамі, рыбы вяленай пудамі, вострыя прыправы, разынкі, мігдал па колькі дзясяткаў фунтаў, рыбы асетрыны цэлымі асетрамі і пасечанымі, рыбы саміны па колькі дзесяткаў фунтаў, калачы печаныя, а таксама бліны грачаныя па колькі дзесяткаў і масла каровіна. Калі хоць нечым з пераліку на хлебнікаў не частавалі, магістрацкія асобы былі браны пад варту і экзакаваны і штрафаваны. І нарэшце завітаем на знакамітыя беды па чацвергах, што даваў наш апошні манарх, вялікі князь і кароль Станіслав Август Панятоўскі ў Варшаўскім замку. Ён аддаваў перавагу французскай кухні, спалучаючы яе з найлепшымі рэцэптамі старапольскай і старабеларускай. На круглый стол, які падкрэсліваў роўнасць усіх прысутных, падаваліся сярод іншага буракі з вускамі, кілбасы, вяндліна, пікантныя марынады. Гасцей частавалі добрымі іспанскімі вінамі, а гаспадар уздымаў келіх з крынічнай вадой. Ганаровае месца належала ўлюбёнай страве Панятоўскага – смажонцы з баранінай. Слуга выносіў яе на велізарным срэбным сподзе з радасным воклічам «Баран», у якім можна было пры жаданні пачуць і нейкі падтэкст. Ахвочым заглыбіцца ў свет даўнейшай айчыннай кухні рэкамендую ўзяць у рукі кнігі «Літовская гаспадыня» альбо «Літовская кухарка». Не заскодзіць і грунтоўная наша страва Алеся Белага. Ну а сёння госці здалёк найчасцей частуюцца ў нас дома дранікамі ў розных іпастасях. Са скваркамі і сметанай, з лісічкамі ці баравікамі, з ікрой. Дранікі бываюць класычныя і задушэўныя, гэта значыць з душой, як у нашым прыдзвінні здавён называюць начынку. Здаецца, першымі замежнымі гасцямі ў нашай сям'і яшчэ ў Полацку былі спевак Данчык з мамою Юлій. Ганьбы дранікам не далі. Тут, безумоўна, маглі спрацаваць беларускія гены. Але і астатнія візытанты з далёкіх і блізкіх краёў ніколі не дзьмуліся, а елі дранікі, як сказала б мая бабуля, за малінку. Неяк завітаў малады нямецкі барон. З захапленнем паядаў маладыя гуркі са свежым мёдам. Адзін ангелец выпіў славутае старадароскай і так натхніўся, што яшчэ і з сабою папрасіў. Смачна вам усім есці і соладка піць.